ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो इस स्कूल में जैसे लगभग सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय भारत में और दुनिया में इसमें मुख्य विषय है साइंस। साइंस कैसे बोलते हैं साइंस हिंदी में? विज्ञान। विज्ञान और वो शब्द एक संस्कृत शब्द है ने? संस्कृत। कोई इस स्कूल में संस्कृत पढ़ते? संस्कृत है? है, ठीक है। तो विज्ञान शब्द संस्कृत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ज्ञान और विज्ञान ये दो शब्द है संस्कृत शब्द। तो सब शास्त्र का उद्देश्य है ज्ञान और विज्ञान प्रदान करना। वेद अब सब वेद शास्त्र शब्द सुने हैं। वेद का मतलब विद्या। विद्या और ज्ञान दोनों शब्द का अर्थ लगभग एक ही है। तो आप सब स्कूल में छात्र हैं और आप सब पढ़ते क्यों? जिससे आप ज्ञान मिलेंगे और ज्ञान प्राप्त होना का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि ज्ञान प्राप्त करने से आपका भविष्य कल्याण होगा। भविष्य कल्याण जो साइंस पढ़ते तो बाद में साइंटिस्ट हो सकते या इंजीनियर डॉक्टर फार्मासिस्ट इत्यादि। तो संस्कृत में मूल संस्कृत में विज्ञान शब्द ज्ञान और ज्ञान शब्द का अर्थ है किसी प्रकार की विद्या। और शास्त्र में बताया गया है कि दो प्रकार की विद्या है। एक है अपरा विद्या अर्थात वो विद्या जो इस भौतिक संसार के बारे में है और परा विद्या भी है उसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। तो ज्ञान हम ज्ञान प्राप्त होना चाहते हैं जिससे हमारा कल्याण होगा। और श्रेष्ठ ज्ञान है वो ज्ञान जिससे हमारा परम कल्याण होगा। तो ज्ञान प्राप्त करने में पहले समझना चाहिए हमारा वास्तव कल्याण क्या है कैसे हो सकते। वेद शास्त्र का सार अंश है श्री भगवद गीता में। भगवद गीता का शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए अशोचनंद शोचस्त्वांग प्रज्ञावादांश च भाषसे कथासुन अगथासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि तुम बड़ा पंडित जैसे बात बोलते हो, परंतु वास्तव में तुम बड़ा मूर्ख हो, क्योंकि तुम ऐसे चीज के लिए शोक प्रकाश करते जिसके बारे में शोक प्रकाशन नहीं होना चाहिए। अर्थात अर्जुन तो पंडित थे, विद्वान थे, परंतु अर्जुन का ज्ञान तो केवल इस भौतिक संसार के बारे में था, वो अपराविद्या था, फालतू ज्ञान। वो कागज उठा लो। तो इस प्रकार आजकल पूरे दुनिया में बहुत स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है और छात्रों को विद्वान बनाने का उद्देश्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का विचार जो भगवद गीता में है उसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आते हैं बहुत विद्वान मूर्ख। कैसे एक व्यक्ति विद्वान मूर्ख हो सकते है? क्योंकि मूर्ख का मतलब जिसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो मूर्ख कौन है? मूर्ख है ऐसा व्यक्ति जो काम करते है जिससे उसका कल्याण नहीं होता। जैसे गाधा, अगर किसी को हम अपमान करना चाहते हैं हम उसको गाधा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गाधा दिन भर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु वो काम करने से उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। वो काम करते हैं और दिन का अंत में वो गाधा का मालिक उसको कुछ घास खिलाते, बस और कुछ नहीं। वो घास तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन वो गाधा का विचार है कि यदि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा मैं घास नहीं मिलूंगा। तो इस प्रकार ये सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो प्रयास हो रहा है कैसे छात्रों को विद्वान मूर्ख बनाना, क्योंकि इतना सा पढ़ाई के पश्चात बड़ा इंजीनियर डॉक्टर इत्यादि होने के पश्चात लोग तो नहीं जानते किस प्रकार उनका वास्तव कल्याण हो सकते। सब लोग अर्जुन जैसे सोचते कि यदि मैं पैसा कमाऊंगा वो मेरा परम फायदा होगा, लेकिन वे नहीं जानते वास्तव विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, वो ज्ञान जिससे हमारा परम कल्याण हो सकते। तो कैसे हमारा परम कल्याण होगा इस विषय समझना के लिए सर्वप्रथम हमको समझना चाहिए हम कौन है, आप कौन है, कौन है। अगर हम पूछेंगे शायद एक लड़का तो जवाब देगा मैं आशीष चौधरी हूं, मेरा उम्र है 12, मैं इस गांव में रहता हूँ और मेरे पिताजी तो किसान है। तो आप कौन है? आप वो शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो पैसा कमाने से आप शरीर का कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं, परंतु आप शरीर नहीं है। तो यदि हम केवल शारीरिक कल्याण के लिए सब कुछ करेंगे तो हम गाधा जैसे, और गाधा जो दूसरा व्यक्ति के लिए सब काम करते हैं और उससे उसका कुछ भी वास्तव कल्याण नहीं होते हैं। तो विज्ञान, वास्तव विज्ञान और वो अंग्रेजी शब्द साइंस, वो दोनों शब्द तो एक ही नहीं है। विज्ञान है वो ज्ञान जिससे हमारा परम कल्याण होते हैं। उस विज्ञान का पहला स्तर है इसको समझना कि शरीर क्षणिक है, अस्थाई है, और मैं सनातन हूं, मैं आत्मा हूं। तो वो ज्ञान भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं, जिससे दुखी अर्जुन सुखी हो सकता। हमारा कल्याण कैसे हो सकते? कल्याण क्या है? हम सब चाहते हैं कि हम सुखी होंगे, हम ज्ञानवान होंगे, और कोई नहीं चाहते कि हमारा मृत्यु होगा। परंतु इस भौतिक संसार में कोई सुखी नहीं है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, आप ध्यान से सुनिए। इस शिक्षा जो आप स्कूल में नहीं मिलती है, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। इस भौतिक संसार दुखमय है। आप यदि बाद में इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या प्रधानमंत्री हो या बिरला अंबानी जैसे अमीर हो, तो फिर भी आप सुखी नहीं होंगे, क्योंकि इस भौतिक संसार में सुख नहीं है। तो कैसे हम सुखी हो सकते हैं, वो प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना वो ही विज्ञान है। वो ज्ञान वास्तव ज्ञान है। और सबका मृत्यु होते हैं, कैसे हम मृत्यु से बचेंगे, कैसे हमारा मृत्यु नहीं होगा, वो ज्ञान वास्तव ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। वो ज्ञान विज्ञान बहुत है। तो कैसे हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं, वो ज्ञान भगवद गीता में है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवद गीता में वो ही विज्ञान है, क्योंकि उससे हम वो ही पता मिलता है कैसे हमारा परम कल्याण हो सकते। तो वो तो विज्ञान बोलते। तो इसके बारे में मैं विनती करता हूं। वो केशवानंद दास जी जो यहां पर मंच पर उपस्थित है, जो डॉक्टर थे, MBBS, जो वो सब चढ़ के अभी आध्यात्मिक डॉक्टर है, वो जो समझ लिया कि वास्तव विज्ञान केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी इत्यादि नहीं है, वास्तव विज्ञान है कृष्ण भक्ति। तो मैं इनसे विनती करता हूँ, आपको भक्ति और विज्ञान के बारे में कुछ कहना।